أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. هر کله چې منکر د قرآن مشرک دی گرفتار کړو ځان ته دې کینولو یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا د بتا باندې حمله کولا خو تا کینولو نو یو ڈز دے پہ اکڑو افو نبیوکم بشر من ذالکم النار. اس شعر کا لگیر دے رہتا نو اللہ وہ یو مثالم متبیان کا پر آیات کریم کی اللہ مثال ذکر کئی دا عجز دا مخلوقاتو دا عجز دا آلہو باطلو چ اللہ و یو خلقو دا تاسو چرا مرد کوے راشا خو دمر عاجز دی دمر محتاج دی چی یو مچ نشی پیدا کولے تو اے مالا با بچی را کئی مالا با زامن را کئی راشا قرآن وی لیخلقو زبابا مچ نشی پیدا کولے نو مثال ذکر کئی د عجز د مخلوقاتو اللہ رب العزت فرمائی یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له یا ایها الناس او طول خلقو ضرب مثل بیان لیش یو مثال د عجز د غیر الله د عجز د آلہ او باطلو فاستمعوا له نو غوږ دے دیتا. اللہ خطاب کوي ټولو خلقو تا یا ایها الناس یا ایها الناس او ټولو خلقو خواکا رب یہ خواکا جم یہ کام یان یہ کمل یان یہ یا ایوہ الناس او ٹول خلقو ضربا مثل ضربا مثل بیان لشیو مثال دی جز د غیر اللہ یا دی جز د آلہ و باطلو ودا تاسو چرا مرد کوے نو دا غوی دا اجز اللہ مثال ذکر کئی فاستمعوا له نو غوک کیک دے دی مثال تا لگ متوجی شو دی مثال تا غوک کی دے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ان الذين يقينن حقسان تدعون من دون الله چرامرت کوي تاسو بيد الله نا سو کوئی داد سرخو گزي موار دے سو کوئی داد بچو زي موار دے سو کوئی داد بندو تالو د کلاول زي موار دے سو کوئی داتا گنج بخش دے سو کوئی دا غوث اعظم دے سو کوئی دا دستگیر دے نو اللہ مثال ذکر کئی ان الذین تدعون من دون اللہ یقیناً حق کسان چی تاثر آمدت کوئے بید اللہ نا لن یخلقو زبابا چری چری نشی پیدا کولے دوی یوم چلرا ولو اجتمعو لہ اگر کدا ٹول اتفاقو کی دے پیدا کول دے مچتا ان اللذین تدعون من دون اللہ یقیناً حق کسان تدعون من دون اللہ چتا سے رامرد کوے بید اللہ نا لن یخلقو زبابا خواہ کا انبیاء رامرد کوے کا فرشتی را مدد کوے کا جنات را مدد کوے کا اولیاء را مدد کوے کا ہر سوکوی نو قرآن وی لی یخلقو زبابا چھرے چھرے نشی پیدا کولے دوی یو مچ لرا مچ پیدا نے کا اللہ وی مچ نشی پیدا کولے تو اے مالا با بچے را کئی وی پیر بابا رحمت اللہ لے بچی ور کئی اوئی پیر بابا رحمت اللہ علیہ وی دے خزو زی موار دے اوئی خلق اللہ خزی ورکائی اوئی اوتن تلیو نو سوال بکیو کو چھے مال خزہ راکی اوئی چھے باہر روو تو اوئی بدے کے یو سپنگیرے را روان دے و پاس باندے خکولی جنے ناوی کڑے دا و کینو لے دا اوئی راگوئی دتا ہوئی چھے بچے داوانا زر آزما دیتا خیال کو دونی سا دا زر آزم اوی اگا بابا لانو بدل اگا ورکو اوی دے انتظار کئی انتظار کئی وی مازیگر شو ما خام شو اوی دے وی چھے لکا اگا بابا قرآن نگو اوی چانے تپوسو کو وی او دے یہ تسل راغلے وی اوی چھے زخو خز غختو لراغلے وی چھے درکا کنا ظالما دون دے پولی یقین نشتا تا سوالو کو فورن درکا اللہ سو کوئی دا خزو ورکون کہہ رہے سو کوئی دا بچو ورکون کہہ رہے سوک سوئی سوک سوئی حالان کے قانون دا قرآن حکم دا اللہ پا قرآن کس دے یحب لمن یشاء اناسا و یحب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء وقیما سو شورا کی برائش چال اللہ وی زتش جنکے ورکوم چال تش لکان ورکو چال لکان او جنکے گڑ وڈ ورکوم او سوک اللہ وی دا دوانا نا محروم ساتم دا خو اللہ وی زمان اختیار تھی حضرت زکریہ علیہ السلام تو السلام قرآن واقعی زکر کئی تاسلوستی و بسورے انبیاء کی ہم و زکریہ ازنا دا ربہو انی مسنی الضر وانت خیر الوارث زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام سوال کئی و زکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث ورب زما مپریک دی ما تشتور کم ضرورتو زخرف سمعت خشوران چاس سوی شوران چاس ما چ زخرف تو سنگلا نو سورہ شورا 49 سمی ویلے سڑی حضرت زکریہ علیہ السلام تو سلام سوال کئی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثی بچی نشتا او سدا پاس سل کال عمر دے او سوال چاہتا کئی پیغمبر زان لبچی نشور کوئی نو یو ولی چی پاگا بانے مرگ راغلے رے زما استاد دعا تا محتاج دے اما موتا لسو بچے را کی و انسان تا خو اشرف المخلوقات وی تا لخو اللہ اقل در کڑے و لگ دا اقل نکار والا کر سرنگ با یو انسان دا زان پرنگ یو انسان تا سرخ کتا کی دا اقل منی خر چر تا خر تا سجدو کا یا خر چر تا قبر تا سجدو کا انسان یو تی ثم رددناه اسفل سافلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ و انسان ما کلی جوڑخ کی پیدا کرے ثم رددناه اسفل سافلين الله وزي واپس کم لاند د لاندنا به ذلیل او رسوا د خرنه بتر شي د خرنه لاند شي د غوینه لاند شي اولائک کل انعام بل هم ادول قران وای دا کسان په شان د ډنګرو دي بلکې دین هم زیات گمراه دي ندلت من الله رب العزت فرمایي لن يخلقوا ذبابا توی مال به بچیرا کوي الله وای مچ نشي پیدا کوله سنه چی پیدا کوله مچ نشي پیدا کوله ولو اجتمعوا له اگر کدا ټول اتفاق وکي پیدا کول د دې مچ ته کټول راجم شي او چې راځي لکه ټول په شریک باندې یو مچ پیدا کو نو الله وی بیم نشي پیدا کول او مچ پیدا کول خو لری خبره ده و ان یسلبهم الذباب شیئا او کچره او تختی د دوی نه مچ شیئا انس شی وری تو په پین غاخونه شماره و ان یسلبهم الذباب شیئا او کچره او تختی د دوی نه مچ شیئا انس شی د مټه په دانه باندې کینی مچ او د خپو سره ذرات او تختې یا د بابا خورده شریفه د حلوا ده او پاغې باندې کینی او د خپو سره ځان سره ذرات او تختې د مالګې مالګه باندې کینی په چینه باندې کینی یا په بل څه باندې کینی او ځان سره ذرات او تختې لا یستنقذوه منه نیشی واپس کوله د دې مچنا الله وی د دې مچنه نشي واپس کول لا یستنقذو منه نشي واپس کولې دی شیلرا منه د دې مچنا الله وی نشي واپس کول مچ په سبب یازه ټوپک راواله کړه مچ که شه او تختې واپس کولې شته الله وی دومره کمزوري دی توې زما حفاظت بکای او د غرنګ په مای وی نظر دی چانو می خیره فقیر جان د چانم اخیر ملنگ جان د چانم اخیر کچکول جان الکه ولی یره وی بچی می نه پایدل نو دا نمونه مولکی غستا یو می د یو ولی په سایه کې ورکو بل د بل ولی او بل د بل ولی وای بس داغي نظر دی په او داغي لاس ته په بس سورې دی په اوس وته وی سوکسم نشي وی دا باطل عقیده دا غلط عقیده حالان کې قران وای د شرک په کولو سره اعمال بربادیږي د شرک په کولو سره اعمال بربادیږي چام چې شرک وکو نبی رسول الله صلوات و سلام ته الله رب العزت فرمای سوره زمر کې لئن اشرکت لیهبطن عملک ای زما محبوب پیغمبره کتا زما سره ای صدار جوړ کړو شرک دیو کو ستا اعمال به برباد کړ نبی رسول سلام غو شرک نکول خو الله وته وی کو او دې کړو نو عمل به دي برباد شي نشه د پیغمبر عمل په شرک سره بربادي غنو زمو ته داسې اوچت عمل لے. قرآن وای قرآن کې الله رب العزت فرمای ان الله لا یغفر ان یشرک به شیئا ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وای هر گناه معاف کوم خو شرک نه معاف کوم هر گناه معاف کوم خو شرک نه معاف کوم شرک دومره بدترین گناه ده و سخت گناه ده خدا عقیده به کله ټیکیږي کله چې سړی قرآن ته کینی یو تن قرآن ته نه دی ناس او دا عقیده د مشرک و ته مو وایه دا نه چې ته وته مشرک شو کافر شو نه نه نه اولې پوه که رای وله قرآن ته کینوه چې پوه شي ته خپلې عقیدې ته ولوګوره ستا عقیده څنګه وه ته چې قرآن ته نوې ناس نو ستا څنګه عقیده وه مو خپله واړه واړه ما ته اوس هم یاد شي اول نه ولم چې د څلورم امتحان که د درېم امتحان ما ته اوس هم یاد شي او مونږ لاړو الکان هم ویل او کور کې هم ویل وای نظر بوستان بابا ته لاړ شي لاړو یو کان هم کې غوستو جو هم پکې غوستو بل هم بله رو بغول وای جب او ټکوې وای ټیک بش پاس پش وہ واڑو واغا ٹیم کی نا پوری دو اللہ جی معافی خبر میں دے پورے کونا چھے اول خپل عقیده ته وګوره چې قران ته نوی ناستا څنګه عقیده و. نو که تا چا مشرک او کافر ویلې وې نو ته به اوس قرآن ته ناست وې، ستا خو به نفرت پیدا شوې. نو زه خلکو نفرت مه پیدا کو د دین نه، ناپوه دی بالکل زمونږ مسلمان رور دی، رای وله قرآن ته کښېنه. اوس چې پوه شو اوس پس د پوه نه دا کار کوي، نو بیا خو ته نه قرآن و ته مشرک وای. نو خبره مې دې پورې کوله، و ان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، قرآن وی ضعف الطالب والمطلوب. ډیر کمزور ضعف الطالب، ډیر کمزور دی را مدد کوونکې، چې د الله نه سیوا د ځان پرنګ یو عاجز انسان ته، یو کمزور انسان ته آواز کوي، ډیر کمزور دی. ول مطلوب او را مدد شوی، اکم چې را مدد شوی دی الله وی هم ډیر کمزور دی، دا خو هم څه اختیار نشته. ضعف الطالب والمطلوب، دلته دا مچ ولی یاد کو، د مچ نه خو وړوکی شی ماشی دی، میږی دی. پکار ده چې ماشی یاد کړی وی، میږی یاد کړی وی، دا مچ ولی یاد کو. الله ابن قیم رحمت اللہ علیہ مفتاح دار السعادہ کی فرمائی چې دو قسم مخلوق تھے، یو دے تام الخلقت، دویم ناقص الخلقت. یو وقت دی چاگ پیدائش کی مکمل دی، سری پیدائش کی مکمل دی، سمرا اجزاؤ تا چرد ضرورت و اٹھولی ورکڑ پا اجزاؤ باندے دے بالکل برابر دے لکا انسان. دویم دے ناقص الخلقت، چاغه په پیدایش کې نیمګړی دی، یو جزء کم دی لکه مچ. تو ګور دا مچ زکه یاد کو چې مچ ناقص الخلقت دی، سده ناقص الخلقت دی. دغه د عزیز می نشتا، عزیز می پیژنې چشمه بلرکو، دا عزیز می دا دانی دا بانا دسترګو د پاسه دا. ذکر دی کمال دای چې تکله دا سترګې داسې بندې او کلاوې، نو دا باڼه چې داسې بره لاندې ځي، نو دا ایر کلینر دی، سره دا ایر کلینر دی، ستا دې سترګو ته دا هوا صفا کوي. اوس تو ګوره د چا چې دا باڼه نه وي، د هغې سترګې هر ټایم سرې وي او خوږي، پام هم کړی دی ورته. نو ستا دا باڼه دا یو قسم له ایر کلینر دی. مچ له الله دا شی نه دی ورکړی، دا باڼه دا زیز مې ولی داغه سترګو ته وګورو همداسې دي. دا ولې؟ ځکه داغه سټ ډېر زیات نری دی، مچ سټم کتلې دی که بیخي نری دی. او دا زیز مې ولی الله ځکه ور نه کړي چې مچ ډېر زیات تړیا دی، دته ته وګوره دی چې ناسې نو سټ باسي اړی راړ داسې داسې به کوي داسې. نو که دا زیز مې ورکړی وی نو سټ یې نری و، نو چې ده تاولو را تاولو ناسې نه چې مات شوی وی، نو الله پې رحم وکړو هغې ولا ور نه کړو. خدا غیب ازے یو دوخ پی ولا زیاتی ورکی، مچ تو گورا دوخ پی زیاتی ورکڑی، نو چه ناستی نو آغا پا دستر گوری چرا کرکی پاوام یو تکر، مچ چه ناستی نو تو گورا دا دوخ پی رالی ازیاتی سالور گوشتا دو زیاتی ری ارالی او دسی پا دستر گورا کرکی اگا آوازان تا صفا کر. خبر میں دی پوری اکڑا چ اللہ مثال کی مچ زک ذکر کو چ اللہ و غتام الخلقت مخلوق پیدا کول خو لری خبر ادا، اگر ناقص الخلقت مخلوق ہم نشی پیدا کول پوشوے پہ تام الخلقت خو پریدا، اللہ و ناقص الخلقت ہم نشی پیدا کول. او دلتے منجور مشابه کو د مچ سرا، منجور اس سرا مشابه کو د مچ سرا، زک منجور اغم ناقص الخلقت تے پاو مدکڑی د چا سترګړندی وی، د چا لاش شلی، د چا خپی شلی، ایران بشوت. او مون خلکم دا عقل نه کار ناخلو چې هلکه موتا ټیکی نو دا خپل محبوبان اولولی نه ټیکی چې دا خواته او سره ناستی بنیر ته تلی د پیر بابا رحمت الله علیه دربار ته تلی زیارت ته، هغه زیارت ته چې کومه لار تو شوې ده چې په هغې باندې ورځې نو چې زیارت ته رځې نو یو دو سو ناشتی خی طرف تم او گز طرف تم دیدریم دیکھا اس بین نی ختم کری دیو کشتا مو بغیر مان تا چاہل ختم کری دیو اس از طالبان را گلیو بنیر تا نویاغ شے بالکل ختم شوئے والله ولا نو چې هغه کې وګورې نو ثواب د پاره پکې یو روغ نه ملاوي اټول راندو ګړو شل التر رسیدلې نو من جوړیت مشابکو د سسره د مجسره یو عالم تیر شوه دی مولا عبدالرحمن داغه د کتاب نوم دی النامه نو په النامه کې هغه په یو لفظ باندې الف لام داخل کی او داغه معنی روباسي سو کی الف لام په او لګي او داغه معنی روباسي لکه هغه وی القاضی قاضی نو الف لام په او لګولو القاضی ناغوی القاضی څه ته وای میخ درګل په خټه کې میخ قاضی څه چیرې میخ درګل په خټه کې میخ بل ذکر کوي الطبیب طبیب څه ته وای ډاکټر وی پیغام اجل د مرګ پیغام درکونکې یره په ډیر زیات بلډ پریشر دی او بس شوګر دی هاي دی او دا دی واغ دی ته بده او اسمان سره خبره کوي پیغام اجل بل ذکر کوي البیگم خزه ستوي وي فساد در پرده پرده کې پټ فساد خو چې خبرې غنو چا سره به جنگ کړي ها او چې سار زی واپس راځي نو چا سره به جنگ کړي فساد در پرده بل ذکر کوي النواب نواب ستوي خان او مجموعه تغافل د غفلت مجموعه غریب د سنه خبر بل ذکر کوي الکوتوال پولیس ستوي او نمونه ملک الموت د ملک الموت نمونه چرای نور سره پیرش او ير جس چل شوی دی الکه اشارم کوزه کی پولیس ګرځیدل خیر خو نمونه ملک الموت بل ذکر کوي الرسول رسول ستوي پیغمبر وی خیر خوای دشمنان د دشمنانو خیر خوا خکولی معنی رو بازی بل ذکر کئی المریض مریض ستوی وی تخت دل طبیبان د طبیبانو د زړه تختا تریانی پی کئی کنا پاو مدکڑی چی پا یو ٹک نشنو بلو وطو لیکی چی پا بلو ٹک نشنو بلو وطو لیکی بل ذکر کئی المفتی مفتی سے المفتی وی مفتی سے دوئی وی ارچ نوشت گفتی سچی مومی بس اگا کئی چی کم نوی خبر و دخکاری با میدان تیرو لی ارچ نوشت گفتی سوچ پی نکی غورو لی بل ذکر کئی الشاعر شاعر ستوئی وی دوست سخن دے بار ٹیم سستی بل ذکر کئی الگڑیال گڑیال ستوئی وی نیش عمر دا ٹک ٹک چکی گی نو تا تا وی جی عمر دے ختمی گی بس تا لے یاد دیا نی در کئی عمر دے ختمی گی ٹک ٹک ٹک ٹک عمر دے ختمی بل ذکر کئی الوکیل وکیل سیب ستوئی وی مجتہد دروغ دا دروغ مجتہد خبو تا پا دی جدا پلان کے لگے شو دے وجلے رے او دسی رسی دروغ بجوڑ کی او جی مخ خوا خوا و شای دے خوا و مخ خیطر اب تو دا و مچ فیر دروغ الزیارت زیارت ستا ہوئی بہانگای فسق دا گناہ بانا دا خزی جی گناہ تا زدو شو دا سڑی نو چرت جی وی زیارت تا بلڑ شو پاون دیکھا وہ عزت دیدن کو وہ کو بہانہ گئے فسق او خو خیار خلقے گرم پیر کے بس کیدا پتہ رہتا زنا شمبے بل ذکر کئی المنجور خبر دی پورے دا المنجور منجور ستا وئی وئی مگز بے حیا بے حیا مچ سنگ چی مچ کے حیا نشتا کلا پا یو شکینی و کلا پا بل شکینی منجور کے میا نشتا بی عزت او عزت من نگوری آری او پسی آواز کئی اے خورے دی خوراشا سور کا اے رو را دی خوراشا سور کا مگز بے حیا نبری آیات کی اللہ مثال ذکر کو دس مثال ذکر کو دا اجز دا آلیہو باطلو مثال ذکر کو دا غیر اللہ چھے اللہ وی دا تیرا مدد کے ناخو دم راجیز دی چھے مچم نشی پیدا کولے زوفت والی بول مطلوب دیر کمزور دیرا مدد کو ان کے اور مدد چھے نرم انشاءاللہ بھی ہوئی.